Book 2 74 74 رجاء الشيء Be om noe هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Kan du klippe håret mitt? من فضلك ليس قصيرا جدا Vennligst ikke for kort. Min fadlik, aksar bi qalil. Litt kortere, takk. Hel yumkinuka tadhiru sura, tahmidu film? Kan du fremkalle disse bildene? As-suaru mawjudatun ala CD. Bildene på CD-en. As-suaru mawjudatun fil kamera. Bildene i kamera. Hel yumkinuka islahu as-sa'a? Kan du reparere denne klokka? Az-zujaju talif. Glasset knust. Al-batariyatu farigha. Batteriet tomt. Hel yumkinuka kayu al-qamis? Kan du stryke denne skjorta? Hel yumkinuka tanzifu al-qamis? Kan du rense buksa? Hel yumkinuka islahu al-hidha? Kan du reparere skoene? Hel yumkinuka an tu'tini shu'lata nar? Kan du gi meg fyr? Hel ma'aka kibrit aw walla'a? Har du fyrstykker eller en lighter? Hel indaka minfadat sajair? Har du askebeger? Atudakhin sigar? Røyker du sigarer? Atudakhin sajair? Røyker du sigaretter? Atudakhin al-ghalyun? Røyker du pipe?